الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد كني الدرس الخامس درس كرغن ينكي نبغو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لنكني تراتان كوتانياي nakankaso tamundo banande sine wushiniro kamana katita nakatiro fillo hijriya miladiya jun tamundo karago jun kastumundi tibabu nukontin sine wushinu fillo tambile arubane ati ashurutu ashartu arrabia ashartu arrabia yo nasima sumba nakiri ashartu arrabia yo kita wanyini yogonu khalle ashartu kenta yana yana tita arraba kubanu mgo ashartu arraba rafu'u al-hadathi kenya ni shartu nakhtandinga salli laga intaku manchunda rafu'u al-hadathi kote katerinka sirde rafu'u al-hadathi wa huwa الوضوء المعروف وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته حتى تتم طهارته نعم وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشر وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه نعم كان أتي الشرط الرابع تاغو من شنغتان لنغن كيبي غاتو ينين ننتي أنشال لنغا سيرو أراجي كني أو الشرط الرابع شرط نغتان دي أياغني رفع الحدث نا خصو كيني هواي أنت ولا نياخي خو تنجي نا سرين نا تنجي كيبي بغا باكاي كيني سوبين ياي قا تنجي كيبو هاليان تو أرتسل لني مانا نتالي جيراجي سسا كيبي غا كتا agan tasal ni magan sal dira kenya khoso ke al hadas ma han kan jambi nga ma ken ka ta ke nga na bisribe kita an sal jimono ken bre hadasu ni ni kenya an najasa ken sobe ke me ya ke ke ay ko ka dange mo wa huwa khoso ke wuruginde agirninde al wudu al ma'ruf kenya ni sal jira ge ke betu intengan sal ji tu inteke sal ji ke be al ma'rufa tu intengan anga sal jira ge tamba ga suna ken khoso tugun ne wuruginde nya kaga ne khoso khore nya ga janaba ken na fate mu manchu ayang ati wa huwa anna ke khoso girninde ngare al wudu al ma'ruf kenya ni sal ji ke be tu intengan wa mujibuhu sal ji ke wajibin dahinu ko awajibin tahonga ana famu al hadathu ken khosonya khosonga nan kitani salji na wajaban anga salji rage an challe harana bito na gati karage khosoman kita amma wajabin nan tadan challe rage ka khosonga dan kitan ken yana salji ke nyang yin wajabin ne an kam mai wa shurutuhu ka salji ke ata aha sirwayin tagumancho salji ke shartinu nan tike salji sirwa salli nga nyana tai asharatun ken hinu tamme finu tamme salle ke charte no atifinu kabiye ana famu qasal dirage ke a charte no ni finu tamme ku crossade al islam fananya salama khu odangi kuy shurutu salake dingra wal aql wa ruha qiringa nanyi serbe wat tamyiz aruf kebe ga finu bakamiti ga kini fatam panche sigray na utsino nyere segna wan niyatu adungan nyande kafiringa na sal dirage a khawunya ni turin tanga kana saldra ke mu kan sana limana mu chini ni ni a kha kana tiwa saldra kan sana magana nya kana finu mbuku me ka fatam panchi wanni yaro serebe ga mangan ya an ta sana naam wastashabu hukmiha adu nganni ki kiten anavamu na akapalle ma khundi do salji ke battenga awre anina salji ke kiten anti wajibi nyen ano famu farla nyani ano famu na nganieke nanti wajibi ni farla nyani sasa nganieke annar kiteke ano famu wallaru saljike annaru adangeni domea aha kada fasar ndati bi alla yanwi qata'aha ananya annam maka nganieke ano famu kutunde nganiya angara nganiya nan tambay saljita gene ke nganiye kundude maka kutunde nganne nanti mpanga nne na isari milaki nyen kitukwai makenga mba saljira gena anna nganne nan tingana kinyi nyimnga anna nganne ke kutu kempede anna do gelli jopandra ma saljinga nyeme na hatta ma birambe tatimma taharatuhu asenna aseno ingantime masaljike gantime gel saljinga pandra anga nganne ma saljinga ntime nganne ke nyini nonganya anna ma nganne ke kutude kenya ne nganne ke do ano fam saljike waradu me dagana ni kapa ni kahuma me dagana istishab ken ni kahuma me hukumi akite naam wa wanqita'u mujibin ado sharti anufamu nyani ke saljindi ananyin hube ga salji ke wajabindi ni kennan kuti aramani me koira al islam al aql at tamyiz an niyatu wastishab hukmiha anufamu wanqita'u mujibin kembere sasa wanqita'u mujibin khosoke wajabinta ma salji ke wajabinta fi hibe ga wajabindinanga kennan kutiba kanga ken woreni mania allanta nyana no tanjinga mi anga salji ragene la fokuma tanji ken kutiba kanga nan chono annaille salji ngutu basi anga na salji njopa tanjili ana tanji njopa tanji maharnye mi anda salji nka njopa sasa maninda salji ke wajabindang kemme tanji ke kete ken tanji amakuti aga makuti nan chigi anga joxe anga nokbe amakuti ya awa antal jin tasiron fokuma ken nan kuti ya wanqita'u mujibin ar salji ke wajabindi ho ken kuti ana famu wastinja'u aro senoye ngatijinga alistinja senoye ngatijinga awurani angana tanji foko mana jingutu nan chenwa jinga maka angana anufamu taku mana jingutu nan sonwa angana hankan jamme ngana kit man jingutun nan sonwa ho gadan kita gancal jinya bunu man jinya utuna an fam na na kosoben karanga ma koson karamanna jingutun nan sono u awi awi stijmaru ma kenka kawa intere awre ani sure sere jigan tamma kan sure nyaniken stijmaru ken sure nya anya kotolle nya anya kaitinya ba anya chuspepa nya ni ba ano famu jigan tamma ma ganya khuruqu tenya ni ba ma nya solle nya ni ba anga sure ne ano famu qablahu salji ke kane ambila ga salji ke wutu fuk manna tsenwa jigan tijinya jigan tamma manna sure hube aga soben ke kutnu aga sobe ke no kunjeno ndin kimbiranna salji ngutu wa tahuriyatu ma'in aru jike sennahu jike sennal limahu awrani jibi anga sal draga na nya asenne nya gani amma ya jime kenta ngate wa ibahatuhu aru jike dengendi ndiye anya ji daga ntenya halale amma fai amma khuda anu famu amma khinu sere amma sere tonyara manam barada baray anyime ji senne ma ligedenga ano famu manda utu pompe manda utu kamenji ananyi hoai adagantengani namaga jang saldrage ho bununteng yo harke gana istuanu nga soke ngina kha kitabe ke khotte ko naraga dai naam wa ibahatuhu aru saljike be anga sadrage ntai jike na nya dagantengani wa izalatuma aru fufu sunangiri ma yamna'u aga kabandini wusulahu jike kinyenga ila albasharati kata fatampunchenga hoho ga jinka bana kinyene fatenga kenga na nyino su saljing angana saljing to kenka mantanya foku manna kengirndi bakano ko sere ada da tella piduya mara tembete hiduya ana famu aga na jilla kama ta kinyene fatenga foku mana kente bugu fatekea ma kenka awani ano famu hutu khotinia ani hondo jonkaninia ani ano famu senge dabarnia ilen kusa mai lijura ke mai hondo jonka ke kusa lappi kiteke kamaya aga saldira gene jillai ka jike makini hatam puncheke kenchal ji masiro ano famu ma kenka ada intia ri menga kona mesili menga kabante nyani ma kenka da hole nyari menga raholeli menga ga saldira gena susaka majimma kinye inteke no famu kenga akabante anan kawa kengirni ni bakkano gella gana ni hole ga tanga jigaran ta kinye ne mana girni bakkaya ya gana ni bandasu nu nga kun kadi duran kita kwa barame ga ra hositai mira bandasin le mira hotan dai kenga kenka de kita yo ho suga jinka banaro no fatenga awa kennan giri kenkan shartin anga ma kengirndi su shartin matimi al basharat kenyani fatam puncheke wa dukhulul waqti aro waqti loyenga waqti nganaro ana famu alaman yemmen kama hadathu kebe khosonga daimun adu man tegani nan saldira ge li farduhi ifarlan sallendangani koyo gono wadi khosongi ketna khosoke jangiro manyane hankan jangbe jangiro nyanay ma salsal bawlu ko tanji jangiro nyanay ana famu tanji nyanyi ni yere yere ne aboka sira ma boka sira so kenga akin hadathu daim kembra ken taxaw sadra gene ma waqati nganaro bana na sadra ke anda sadra ge yero waqati kan su a ga sadra ge ken ta sahna ay kenya kon nandangan Allah gando la ka hendi soro yogon wadi watengiya ana famu iran tasalji marna ana famu ken kadi duranga ten Allah gando ku saha yok sirebe ganay kundunga tanji dungen nyaga nyini yernay tirsa bu dangani ma ken ka ana famu watte dangani ma kenka mokotana dangani yanayi aka nayi kundu nyani so kenga antasal dragene sal wakati ngana konto akenna wala wakati ngana rubbane ana sal drage yo kembere ka awre ana gana sal drage yedru wakati asal drage shartin konto yo kiani rawanya nana koto honni ni khabari nan toka trinkana nan toka trinkana nan toka trinkana aho inte nyani maka korti nante ampina lo na le mumurajia aga nanya angatu lo kanga ma khurandi maka khorti annal lo wakati bi angatu nanti yereke alhamdulillah المهم nga ni kebeta dasum sikina maka meñi amma kana ni amma bane sumuraja kenga awanyo sababu nga baka groupe ke nokonde oka ke musaba ba kenga Allah subhanahu wa ta'ala yona sakai ash-shartu ar-rab' shartu naqatandi rafu'ul hadathi khosongurgie na khosongirindi wa huwa khoso ke wurginde keni al-wudu'u salji kiyai al-ma'rufu kebetu intengan wa mujibuhu khosoke masalji ke wajabindi hi al-hadathu kendo khosonya khosonga nankitan salji na wajaban wa shurutuhu salji ke ghashartinna asharatun tamwan al-islam silamahu wal-aqlu adu haqile wal-tamiyizu adu fatampanche wal-niyyat adu nganyande wa istishabu hukumi adu nganyake kite nkahumande awreni bi alla yanwiya qata'a qur'an namaka nganyake kutunde nganya hatta ma birambe tatimma taharatuhu asinna gungantimme saljirake kigantimme wanqita'u mujibin ado saljin ngajabinda nan nkutiye annani tanjin nan kutibaka ngafe wan annan sono annar saljin utu amma ganya nga tanjin nga salji utini wastinja'u ado ka sono nga tijinga wast awistijmaru ma kinka kawa intere awren sure nga sisolle ma chuspepa ma hotana qabila hu salji ke kane naam jigan tamaka anga sunununti hubei anna sure ho ngutu korkete ma kinka kho hubei gan sirimbara mana ma khurukutu anu famu sikko sikan joni nyane joni ke senne ngana buguta awo anchenwa yo kenya ne anya tanji nyane ba nya sobe nyaywa sure nyana kin kundunya wa tahuriyatu ma in aruji ke senna khu ji kana nya senne ngani wa ibahatuhu arunan ta daga ndinde nanti ji ke daga ntan nyan ji fainte he ten ma khen serena utama wa izalatu ma aruna hongirndi yamna'u aga kabandin wusulahu ji ke kinyenga ila albasharati kata fatan kotteke fatan puncheke wa dukhulul waqti adu waqti loyenga alaman yemmen kam mahadathu kebe khosonga akitta daimun adu mantengani waqt suwa kenga khosonya ni nay ko hankan jambi jangiro nyana ya anu fa ma kenka tanji jangiro nyana yo ma madi jangiro nyana ya kunga hogan hadathu nyaga salji murundini aga salji ngajabin nanga kenga nani aga sirebe ya waqt aga dumina kamanga akenna waqti loyenyani akenna saljumutu li fardhihi farlan challendangni sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.